الحمد لله سبحان الله الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله أصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الله نور السماوات والأرض آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ذوق شوقا الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين تمام مسلمان برامان والسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ جل مجده الکریم غفور الرحیم بدتر از کائنات نو تساں دوستانو مسلمانانو اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے اپنی شان دے مطابق ساڈے نال معاملہ فرماوے درگزر فرماوے مواخذہ پکڑ گرفت تو محفوظ فرماوے آمین دوستو مختلف مختصر وقت وچ انشاءاللہ الرحمن جس موضوع تے کلام کرنی اللہ تبارک و تعالی دے سمجھایا بزرگان دین دی تعلیمات دے مطابق اس دا عنوان ہے حقیقت ایک ہے سبحان اللہ سبحان حقیقت ایک ہے ایک اس حقیقت دا نام اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے خدا ہی مطلب ہے ساری کائنات بھی حقیقت وہ آپ ہے بے شک بے شک الی اللہ ترجع الامور تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کیوں اصول ہے جتھوں دی ابتدا اتھے دی اتھے ہی انتہا ہوتی کلو شین یرج و الاس نہیں بے شک سبحان اللہ ہر چیز اپنے اصل دی طرف لوٹ جاندی سبحان اللہ بے شک ہر چیز اپنی اصل دی طرف لوٹ جاندی اور ہر چیز کی اصل اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کل شین خالق الا وجہ سبحان اللہ بے شک کل من علیہا فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک جو زمین پر چیز ہے ہر ایک فنا فانی ہے ویبقا اور باقی رہتا ہے سبحان اللہ واہ تیرے رب کا وجہ سبحان وجہن دا معنی چہرہ ہوندا ہے وجہن دا معنی طریق ہوندا ہے جدو وجہ اللہ تعالی واسطے بولنے تو ترجمہ نہیں کری دا پھر ہائے ہائے واہ سبحان اللہ بے شک اینما تولوا فثم وجه اللہ اللہ اکبر جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہی ہے اللہ ہی اللہ سبحان اللہ اس اجمال دی تفصیل کرنی بس تھوڑی جی تفصیل کر کے اجازت چاہوں سبحان اللہ بسم اللہ مرحبا واہ واہ سبحان اللہ اللہ تعالی نے وحدت دا نظام توحید دا اور حقیقت دے ایک ہون دا سونے نے ہر شے وچ ظاہر فرمایا ہے کہ حقیقت ایک ہے حقیقت سمندر پانی ایویں اس پانی دی شکل بدل دی بھاف بن گئی بدل بنیا کراچی چل کے ویکھیا پے اٹھتے ہوندے نے اٹھ بخارات اٹھے پانی بخار دی شکل چایا شکل چایا ہے پانی واہ واہ سبحان اللہ بدل بن گیا ہے کنے رنگاں دا بدل ہوندا ہے ہے پانی پھر برسن لگ پیا تے بارش بن گئی ہے پانی نام بدلدا جا رہا نام بدلدا پیا چیز اکو ہی ہے شکل بدل دی ہے نام بدلدا پیا حقیقت ہے سبحان اللہ بسم اللہ بے شک جم گیا ہے برف بن گئی ہے پانی سبحان اللہ ہن کی آکھنا ہے برف ہے پانی سبحان اللہ کہ نہیں سبحان اللہ لوہا ہے کی لوہا فولاد اگر وہ ذرے ذرے نے فولاد کہہ رہے ہیں جم گیا ہے رل گیا ہے سبحان اللہ ہن ایک پلیٹ پلیٹ بن گئی پھر وہی شکل پہ بدل دیے تے ہتھوڑا بن گیا شکل او دی بدلی ہن ہتھوڑا ہو گیا کہاڑی بن گئی تھاری بن گئی تلوار بن گئی سبحان اللہ ہے تے لوہا نہ نام بدل دے پین کی بدل دے پین حقیقت کی ہے لوہا شکلاں صورتاں بدلن نال حقیقت نہیں بدلدی مٹی یہ برتن بن گیا جی اس لیے اٹاں بنیا تے ہن مکان بن گیا شکل بدلی دے کند بن گئی سبحان اللہ ہے کیا بات انہیں ایک اور رنگ لیا تے حضرت انسان بن گیا سبحان اللہ آ بجلی اس دی حقیقت وہ بھی ایک کے یہ جس رنگ چاہیے ہوں ایتھے ویکھ اندے چ آ گئی چانن بھی دن دی ہوں یہ بجلی جیڑی ہے چمکتی پی دے اسا آنے کی لگے کھڑے نے راڈ یہ راڈ بلدا ہے پیا جی موٹر چ آ گئی یہ فیل ہور ہو گیا گڈی چ آ گئی ہور ہو گیا سپیکر چ آ گئی آواز پہ دین دی کپاس ہے فصلاں نے انہاں تے غور فرماؤ ہن او قدرت نے کی کام کیتا ہے اوتھے مٹی پانی بیج کنے رنگ فصلاں دے بندے نے کنے قسم بندے نے کنیاں شکلیں چاہندی ہے چا ویکھو تے ہے وہی پانی تے مٹی غور کر دے جاؤ نا تو توانو اے ضرور حقیقت نظر آوے گی کہ حقیقت ایک کے او دیاں صورتاں شکلاں اوزا حالتاں او مختلف نے سبحان اللہ سبحان اللہ اس وچ توحید دا راز ہے اسے ہا اے جڑا اللہ تعالی انہاں ہر چیزاں دے وچوں دسدا ہے نا کہ حقیقت ایک ہے بے شک ہن انہاں ساری چیزاں نو پچھا لے چلو نا تے ہر چیز جڑی ہے نا او راجے ہوندی ہے مٹی ہے آسمان ہے عرش ہے جو بھی سب جا کے لوٹدا ہے پانی وال اللہ تعالی نے ہر شے پانی تو آسمان بھی پانی تو بنیا جگ پانی دی اندر زمین اے وی اسی طرح زمین جتنا اپنی صورتاں رکھ دی اے او ساریاں انہاں دی حقیقت کی جا بنیا پانی تے پانی دی حقیقت کی سبحان اللہ کہ ہر شے تے لوٹ کے کدھر پانی بولو نا پانی ال تے پانی ہن کدھر گیا پانی دی حقیقت کی او دی حقیقت اللہ اکبر و کبیرہ اللہ تبارک و تعالی دے مبارک صفات نے خصوصا صفت کن کلام کلام نال اللہ تعالی اشیاء نو بناندا ہے جی جی بے شک کون کہتے بناندا ہے تو اسا ہتھاں نال بنانے آزا نال مالک تعالی کاد نال بناوندا ہے کون دے نال کلام نال ہن کون اس دی اس دے کلام کون ای دی تہ نہیں لبدی ہاں جی ہاں جی کہہ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اسی کون میں لیکن اس دی تہ نہیں لب سکتا کیوں نہیں لب دی کہ کائنات جو بھی بنی ہے اور چل دی پئی ہو کون نال ہے تے فرماندا ہے ہر چیز کو وہ کون سے بناتا ہے جب ارادہ فرماتا ہے کون نال بناؤں دا ہے تے اینیاں چیزاں نے تے ہون ایک کون ہر چیز نو بناؤں دا ہے یا ہر شے آستے علیحدہ کون چاہیدا ہے نہیں ہن ایک کن وہ ساری کائنات رو بڑا بھی رہا ہے اور چلا بھی رہا تو پانی جڑا ہے نا ایک کن جڑا اس دا کلام ہے نا وہ کلام جدوں بے مثال کلام نے شکل بٹائیے نا تو پانی بن گیا اگو پھر اسے دیاں شکلہ بدلدا کتھے کائنات ہے ہن حقیقت جا کے کتھے جا کھلونی کلام کلام تو ذات حق ذات دی معرفت پشان تاج دار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ شیر پڑھ دے سا اج غور ہویا بھی انہاں آکھیا کی سبحان اللہ آپ جڑا فرماندے نے کہ دسے صورت راہ بے صورت دا دسے صورت راہ بے صورت صورت تو مراد مصطفی کریم دی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اے صورت ہے دسے صورت رہا بے صورت دا کیونکہ اللہ تعالی او ایک ایسی حقیقت ہے جیڑی صورت تو پاک ہے اللہ تعالی دے خالق ہون دی دلیل ہی اے ہوئی ہے کیو بے مثال سبحان اللہ کیا بات یعنی اساں دعویٰ کرنے ہاں کہ بناون والا ایک ہے اس ساری کائنات دی غایت منتہا علت اوہی ہے کہ جڑا خود نہیں بنیا کیوں کہ اگر ہم کہیں کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے بے شک تے پھر تے اگلے او دے واسطے اونوں بناون والا پھر اونوں بناون والا پھر اونوں بناون والا پھر آخر کسے جگہ تے رکنا تے پینا ہے جی بالکل جتھے جا کے آکھنا اونے بنایا ہے بنیا نہیں آ جا گا ارے بھائی وہ بنانے والا ہے بنیا نہیں کیوں نہیں بنیا اس واسطے نہیں بنیا کہ وہ بنانے والا ہے اچھا لیکن کیا وہ بنانے والا جڑا ہے وہ مخلوق ورگا ہے اگر اسی کہنے ہیں وہ مخلوق ورگا ہے تو پھر اعتراض ہوے گا کہ جب مخلوق جیسا ہے تو مخلوق پھر بنی کیوں ہے پھر تو مخلوق خود بنانے والی ہوندی جدو ہے ساڈے ورگا تو انہوں نے بنایا ہے بے شک اسا پھر انہوں بنا سکنے ہو سانو بنا سکتا ہے جدو ہے تو ایکو جائے بے شک لازمن بات یہ ہے کہ جتھے اساں رکنا ہے کہ یہ بنانے والا ہے انہوں آکھنا پینا ہے وہ بے مثل بے مثال سبحان اللہ لیسا کا مثل ہی شیون او دے ورگی کوئی شے نہیں سمجھ آگی کہ نہیں آئی سبحان اللہ تعالی بنانے والا ہے دلیل کیے کہ ہر چیز بنی ہوئی ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہے جتھے جا کے انہیں رکنا ہے دوسرا دعویٰ ہے کہ وہ بے مثل بے مثال ہے مخلوق دی جنس دا نہیں ہو دی حقیقت ہو رہے مخلوق دی حقیقت ہو رہے بے شک مخلوق دی حقیقت ہے یہ بھی صحیح کہ نہیں او تو پہلو یہ کہہ بیٹھے ہیں کہ حقیقت ہے وہی بے شک سبحان لیکن ویکھن چ دی حقیقت لگ دی جہان دی کو ویکھن چ حقیقت لگ دی تے آکھنا پیندا ہے جہان ہے ہن خالق تعالی مخلوق جیسا نہیں مخلوق جیسا کیوں نہیں اگر مخلوق جیسا ہو تو اس کو خالق اور مخلوق کو مخلوق کہنا کس وجہ سے ہے فرق کیوں ہونا ہے فرق ظاہر کیا کرنا ہے اگر او ساڈے ورگا ہے تو پھر اسی او دے خالق ہو سکنے ہیں جبکہ اساں یہ دعویٰ کیتا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے لہذا او جنس ساڈی نہیں او دی حقیقت ہو رہے ساڈی حقیقت ہو رہے ساڈی حقیقت ہن تاجدار گولڑا فرماندن دسے صورت رہا بے صورت دا بے صورت دا سبحان اللہ عقیدہ وچ آ گیا سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے واہ بے شک سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صورت والے نے اے صورت اس بے صورت دا راہ پہ دس دی لیکن اگوں گل انہاں کیتی ہے جڑا موضوع دی مناسبت نال میں کہ توبہ راہ کی عین حقیقت دا سبحان اللہ واہ فرمایا میں پہلو کہہ بیٹھا کہ دسے صورت راہ بے صورت دا لیکن اگو میں توبہ پہ کرنا کہ میرے کو غلطی ہو گئی یہ میں نہیں سی کہنا سبحان اللہ کیوں توبہ پہ کرنا اگر راہ کی ہے نا این حقیقت جیڑی ہووے او دا راہ کی او تے ہے ہی او سبحان اللہ راہ تے دسنا نا ایتھوں ٹورتے ہو اتھے پہنچ سبحان اللہ میں ایک مثال دیتا ہوں جی جی بھئی ہن میں اپنا راہ پوچھنا ہے ہاں جی ہاں جی نہیں کیوں بھئی اگر کوئی بندہ پوچھے ہائے ہائے ہائے ہائے ایتھے گل یاد آ گئی سبحان اللہ بننے کی دی ایک بڑا بڑا عرب دا بے وقوف ہویا ہے خیر میں تے سارے اس نال ہی بڑا ہاں لیکن وہ عرب دا ایک عجیب بے وقوف ہویا ہے وہ کی کردا سی منکے گلے چ رکھدا سی منکے نہ منکے منکے گلے چ پا کے رکھنے کسے پوچھے منکے کو گلے چ رکھنا ہے اس آخیا اس واسطے رکھنا بھی جے میں کسے ویلے گویچ جاواں نا تے موڑا آپ نو لب لینا منکے ویکھے او خیر خیر میں تے ہے خیر میں آیا میں بھولیا تم واہ واہ ہائے توبہ را اور بندہ جو آکھے میں کتھے ہاں کوئی تک بن دی بے شک او فرماندن توبہ راہ کی عین حقیقت دا اور عین حقیقت دا راہ ہی کی ہوندا ہے جدو نظر پاویں گا تے تو غیر ہے کینو لبدا پھرنا ہے وہی کون نے کون دی شکل تو بنیا کھ کون نے شکل بدلی ہے تے تو آ گیا ہے پانی آ گیا ہے کائنات آ گئی ہے تو اللہ دے ایک امر کون نے کون دا مطلب ہوندا ہے بن جا ہو جا اس نال کہے کہ کائنات بنا او فرماندے نے اللہ دیا بندیا جدو کائنات دی حقیقت تے نظر مارے گا تو او تو آپ تے ہے ہی نہیں او تے کون نے تے پھر لبدا کالے واسطے کینو پوچھدا پھر سبحان اللہ سبحان اللہ یا غوث اعظم دستگیر ہن تاجدار گولڑے دا شعر پڑھنا پہلو مینوں سمجھ نہیں سی آیا بھی کہ آخر عارف دا کلام ہے اتے بڑے بندے دا بھاجی پتہ نہیں کنے عرصے پڑھدے اج جا مانا لبا بسم اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آمین فرمان دے نے دس صورت را بے صورت دا توبہ راہ کی عین حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجھت دا سبحان اللہ ماشاءاللہ پر کم نہیں بے سوجھت دا کئی برلیاں موتی لے تریاں پاکستان مولانا محمد فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ کی مطلب او موتی لین آستے ساری بار جاندے نے وچ سمندر نو پر کئی ورلیاں موتی لے کر یہ فرمایا کام بے سوجھت دا نہیں جنو اللہ تعالی اپنی معرفت تے سوج بوج دیندا ہے نا او دے تے حقیقت کھل دیئے کی کہ رب نو لبنا نہیں پیندا حقیقت وچ اپنے آپ وچ گم ہونا پیندا ہے بس گم ہویا تے پھر اوہی یہ بندہ آکھدا ہے پھر میں نہیں سبحان اللہ جس لئے حقیقت کھل جاندی ہے نا سبحان اللہ تو پھر اپنے تے غور ہی کرنا ہے بس اپنے تے غور کرن نال پتہ لگ جاندا ہے کہ میں نہیں اوہی جنہ چیر نہیں پتہ لگا تے میں جس لئے لگ گیا ہے پھر کون تو سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ذوق نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن عجیب گل لیا کہ ذات حق اس دا قربی انہیں ادھر غفلت ہی انہیں کہ اس دے نہایت قریب ہون دی وجہ نال بندہ او دے تو دور ہے غفلت دی وجہ نال غفلت جس لے اٹھ دی قیامت کی اللہ اکبر کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید فرمایا آج ہم نے تیرا پردہ اٹھا دیا تیرا پردہ اٹھا دیا اوئے ہائے واہ سبحان اللہ کشفنا عنک غطاء کا اساں تیرے تو پردہ ہٹا دیتا ہے فبصرک الیوم حدید آج تیری نظر تیز ہے، سبحان اللہ، تیری نظر تیز ہے، سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے رب اگے پردہ نہیں، بندے دی اکھ دے اگے پردہ ہے. اللہ اکبر. اس ذات پاک دیاں شانا ہر ذرے وچ ہما وقت میں، فرق صرف اتنا ہے کہ غفلت نے پردہ ڈالیا ہویا ہے، وہ غفلت ہٹ دی تے فقیر واسطے ایتھے قیامت ہے. کسے نو اوتھے اسانو اساڈے ورگیاں نو تے اوتھے جا کے پتہ لگنا نا مالک یوم الدین کہ سب کچھ او سنبھالیا ہویا ہے، لیکن اللہ تعالی دے فقیر نو ایتھے راز کھل جاندا ہے. او دل دے اتوں غفلت دا پردہ جدو ہٹدا ہے تو دھیان ہوندا ہے تے پھر پتہ لگدا ہے کہ واقعی کل یوم ہوا فی شان. سبحان اللہ، اللہ فرماندا ہے روزانہ اللہ نئی شان میں ہے. سبحان اللہ، واقعی نئی شان ہے ہوگی. تو صحیح شان ویکھو، اللہ اکبر و کبیرہ، کہ مٹی ایک جنس ایک قسم وچوں لکھاں کروڑاں دی تعداد وچ بوٹیاں پودے، پھر انہاں دے پت رنگ وکھرے، ذائقے وکھرے، اثر وکھرے. اور کیا حالے او کی ظاہر کرے؟ صاف بندہ آکھدا ہے یار مٹی چکھنے آ ذائقہ ایک کوئی ہے، مٹی دا رنگ ایک کوئی ہے، پانی ویکھنے آ تے او بھی ایک کوئی ہے، ای کی چکر ہے؟ انے رنگ کتھوں آ گئے نے؟ سبحان اللہ، سبحان، سمجھ نہیں لگی نے؟ سبحان اللہ، انے فرق کیوں ہو گئے؟ خوش اثر بدل گیا ہے، سارا کچھ بدل گیا ہے، کیڑی شے نے تبدیل کیتا ہے؟ حقیقت وچ اوہی ہے جڑا او کلا یوم ہوا فی شان فرما رہا ہے. ہن شکلاں بندیاں دیاں ویکھ لے، انساناں دے قد کاٹ ویکھ لے، حیران ہو گئے ہاں. گڈیاں بندیاں ماڈل کروڑاں دے حساب تے اکو جا نکلدا ہے کہ نہیں؟ لیکن صدقے جاواں اس ذات کریم تو ارباں خرباں خدا انسان بندے پین بن رہے نے، شکلاں مختلف نے، ماڈل نہیں رلدے. انہاں دے ماڈل نہیں رلدے، آندے نے فنگر پرنٹ، انگوٹھیاں دے نشان تاں لواندے نے، آندے نے لکیراں نہیں رلدیاں اک دیاں دوجے دے نال. واہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لامحدود ہے نا. ایتھوں پتہ لگدا ہے او دی حد کوئی نہیں. کیوں؟ اگر حد ہندی تو لازمن تخلیق دا نظام جڑا ہے او کسے جگہ تے یا رک جاندا یا بالکل ایک ہو جاندا، لیکن جے ایک نہیں پیا ہوندا تے سمجھ لے کہ او دی حد کوئی نہیں. سبحان اللہ، اللہ، تو عین حقیقت اس دا کون نہیں ہے، او دیاں صفتاں نے. رات دی گل نہیں کر دے، صفات دی پکڑنے. سبحان اللہ، صفات او دیاں جدو ظاہر ہوندیاں ہیں تو کوئی نہ کوئی فیل سامنے آندا ہے. عزت دے رہا ہے، ذلت دے رہا ہے، جو کٹ کر، یہ سب اس ذات پاک دے یہ صفات دے آثار نے. کائنات کی یہ اثر بندا ہے او دے صفت دا، سبحان اللہ، مؤثر او یہ اثر. ایویں نہ سجنا، یہ کی بندا ہے؟ اثر بندا ہے. یہ تمام آثار نے تے آثار اثر ہوندا ہے نشانی سبحان اللہ اثر کی ہوندا ہے نشانی رسم اور اثر نشانی اور نتیجہ جی صفت اپنا کمال بخاوے کمال ظاہر فرماوے تو مخلوق بن دی مخلوق اثر اور نتیجہ ہے کی مطلب اس اثر نو وے اے دے پیچھے ٹر جا جدو پیچھا جائے گا تو اے ہوئی تیرے تے کھلے گا کہ اوہی ذات ہے جس ذات نے کون دے نال اس خدائی نو بنایا ہو سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ ہن تو آڈے ساڈے تے فقیر اچ کتھے فرق بندا ہے کہ اساں کثرت تے رہ گئے مخلوق ویکھی او کون تے گیا تو وحدت تے پہنچ گیا جدو تو وحدت تے پہنچ گیا فقیر بن گیا بس او دا ڈر او دا خوف او دا طمع او دا جو ہوندا ہے سب ختم صرف ایک ذات ہن جے ڈرنا وی ہے تے ایک تو منگنا بھی یہ تھے محبت بھی یہ تھے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دو مناظرے کیتے نے ایک بادشاہ نا ایک اپنی قوم نا قوم جڑی سی بت پرست تھی اور بادشاہ جڑا سی نمرود وہ کون سی او سی سورج تے چاند تے ستاریاں دی پوجا کرنا رہا سمجھ نہیں لگی ہون حضرت دے مناظرے ہوئے دو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو مناظرہ ہویا ہے نا ستارے پرستان آر ستارہ چڑیا انہاں کو پوچھ دے سن خدا من دے سن ستارہ چڑیا تے ڈوب گیا آپ نے فرمایا یارو تو ڈوب گیا خدا کیوں ہویا پھر چاند چڑیا آواز کی میری آواز چھکن آج تک لوتا ہے میں تھوڑا جا زور لان لگا اگا ہویا تو میرے گلے نو پہ گیا کوئی گل نہیں اسے انہوں نہیں ویکھنا حقیقت نو ویکھنا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں سنیا توجہ سنیا سبحان اللہ جدوں چن چڑیا ہے آپ فرما دے نے اپنی قوم نو اے خدا ہے ہے یا ربی اے میرا پروردگار بنایا جے پھر ڈبیا آپ نے فرمایا تے ڈب گیا پھر سورج چڑیا وڈا جنوں وڈا خدا سمجھدے سن او ڈبیا آپ فرما دینے لا احب الافلین میں تے ڈب جان والیاں نال پیار نہیں کردا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی اگر قوم اعتراض کر دیا ہے ابراہیم تجھے ڈب جان والے نال پیار نہیں کرنے غروب ہو گیا چڑیا سی چھپ گیا ہے آیا ہے تے چھپ گیا ہے تے تو او دے نال پیار نہیں کرنے تے پھر دس کیا تیرا رب جنوں تو رب مننے کیا او سامنے میں او نہیں ڈبدا ایدا کی جواب سی ایدا ای ہوئی جواب سی حضرت ابراہیم ویکھ رہے سن اپنے دل شریف دی اکھ نال اے ہر شے جو ڈب دی اے چڑھ دی اے ڈوبن والا ہو رے چڑھاون والا ہو رے جو مک دیئے مکاون والا ہو رہے جو بن دیئے بناون والا ہو رہے شے بدل رہی ہے حقیقت ایک کے وہ حقیقت دے نظر رکھ کے بیٹھے سن تا آپ نے فرمایا اے خدا نہیں ہو سکتے خدا وہی ہے نہ ڈب سکتا ہے نہ چڑھ سکتا ہے سمجھ لیا ہی نہیں او دے اندر تبدیلی نہیں آ سکدی کلو شین حالکن الا وجہ ہر چیز بربا حالک ہر چیز حالک الا وجہ بزرگاں لکھیا ہے وجہ دا مانا ہے تکیئے کائنات دی ہر شینوں قائم رکھیا ہے اللہ دے کون نے سبحان اللہ تو وہ ہلاک جب ہوتی ہے تو کون تو ہے نا سبحان اللہ یعنی صفت وہ دکھڑی وہ ہے وجہ کائنات ختم ہو جائے اچھا اتھے انہیں فرمایا ہے کہ کلو شائن حالک اللہ تعالیٰ انہیں فرمایا ہلاک ہو جائے گی سبحان اللہ نہ حالک سبحان اللہ اس میں حال ہلاک ہو رہی ہے ہاں ہلاکت کے ساتھ متصف ہے سبحان اللہ سبحان الا وجہ سبحان کوئی شے بھی ہے نا ادا اپنا وجود نہیں کون دا ظہور ہے سبحان اللہ واہ بڑی گل ہے سبحان کون دا ظہور ہے ظہور ہے لہذا شکل او گل اوہی ہے کی بھی تینوں دسیا بدل لیکن صرف تیرے دید دے تیرے تیری دید دے اندر قصور ہے کہ بدل سمجھی جاننا ہے بدل آکھی جاننا ہے ٹھیک ہے بدل صورتاً بدل ہے لیکن حقیقت ہے پانی تو کلو شائن حالک ہر شے حقیقت نہیں او شے حقیقت اچ اے شے نہیں حقیقت ہو رہے سبحان اللہ ہائے ہائے بے شک سبحان اللہ تو خالی شکلا دیکھ کے تے حقیقت سمجھن لگ پنا حقیقت اے نہیں حقیقت او ہی اے جس نال اے شے ظاہر ہوئی سبحان اللہ او کون دا امر ہے او کون دا امر جد نال مالک تعالی بناوندا ہے تے چلاوندا ہے اور او بنا رہا ہے اور چلا رہا ہے ہر شے نو ایتھے ہی جا کے عارف لوگ کھلوندے نے ایتھے ہی پہنچدے نے تے بس او پھر آندے نے کہ رانجھے وچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالو جس لئے وہ ایک رانجے سونے دا خیال رہ گیا سونے رب دا تو حقیقت نظر آ گئی خیال نہیں سمجھ لگی پھر وہ کوئی مرے کوئی ترے کوئی ڈبے کائنات ہووے نہ ہووے اونا واسطے ایک کوئی وہ اپنے حال تے مستی رہندا ہے کیوں انو پتہ ہے کہ کثرت تے سی اعتباری محض ویکھن وچ سبحان اللہ بے شک حقیقت تے پھر ایک کے عین حقیقت تے جا کھلوتا تے ایک کے اس واسطے او سارے چکراں تو ساریاں فکراں تو جان چھڑا کے بہ جاندا ہے او پھر اس دے اُتے جا بیندا ہے جے میں تینوں باہر آنکھاں میرے اندر کون سمان جے میں تینوں اندر آنکھاں پھر مقید جان باہر توے اندر توے پر سب تھی پاک پشانا میں بھی توں اے توں ہی توں اے بلا کون نمانا یا رسول اللہ یا علی سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ سجنا عارف باللہ نو اے ہوئی معرفت حاصل ہوندی ہے اینو توحید آکھدے نے اے ہوئی حقیقت ہے جدو لب جاندی ہے سمجھ جوہر لب گیا ہے موتی لب گیا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا اس مقام تے جدو فقیر پہنچدا ہے رب او دے زبان بن جاندا ہے کی مطلب اللہ وحدہ لا شریک مولا دا کن او دی زبان بن جاندا ہے بولنا ایدا ہوندا ہے بولنا ایدا ہے آواز دی ہے کلام او دا ہے گفتہ ہے او گفتہ ہے اللہ بود گرچ از حلقوم عبداللہ بود یہ تھیان کے بولنا رابدہ بولنا بن جاندہ ہے تاں کر کے توجہ فرما ہون زبان بدل کا ایک مثال دیتی ہے ویسے کوئی مسئلہ کوئی ایڈا اوکھا نہیں ہوندہ جن بندے دے اس دے مسلط ہو جاندہ ہے ہو جاندہ ہے دیکھانے چھ بندہ بول دے مگر جن بول رہا ہوندا ہے زبان بندے دی ہل دی آکھے جی جن وڑ گیا ہے تے جن گلاں پیا کردا ہے حالانکہ جن نہیں پیا گلاں ویکھنے تے اساں ویندے ہاں بومو بندے دا پیا ہلدا ہے گلاں کون کردا ہے جن پیا کردا ہے ہن کیسی عجیب گل ہے مخلوق ہوے جن مسلط ہو جاوے تے سب کچھ اساں بندہ ویکھ کے مننے ہاں کوئی تبدیلی تے آئی ہے ساڈے اگر چے ویکھن وچ نہیں ہوندی لیکن او تبدیلی جڑی آئی کھڑی ہوندی ہے اساں نوں دسدی ہے کہ بندہ نہیں بولدا ہن جن پیا بولنا او بزرگ فرماندے نے اللہ دے آ بندیا او جے جن بندے تے مسلط ہو کے بول سکدا ہے او رب العالمین قادر مطلق بندے دے اوتے اپنی شان مسلط کر کے کیوں نہیں بول سکدا تا کر کے جدو بندے جو ادھر ویکھ جدو بندے تو رب بولدا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ اجائے در ایک گل رہن وچ رکھی بولدا ساریاں تو وہی ہے لیکن فرق کتنا ہے کئیاں نو معلوم ہو جاندا ہے کئیاں نو نہیں جے معلوم ہو جاوے تے مہر علی دے پیر باہو ورگا ہے نہ ہوے تے مر تیرے میرے ورگا ہے اللہ تعالی فرمایا وہ هو السمیع البصیر سننا صرف میں ہی ہاں اور کوئی نہیں سندا سبحان اللہ بصیر میں ہاں اور کوئی نہیں اوئے ہوئے ہوئے ہوئے سبحان سمجھ نہیں آئی نہیں سبحان اللہ ہن اس مسئلے نو اگے ٹورنا توجہ فرما رب سونا اپنا نور اپنی صفتاں بندے تے غالب چکرے ویکھن وچ بندہ بولدا ہے بندہ ٹردا ہے بندہ کردا ہے لیکن او لوکاں ورگا نہیں ہوندا پھر سبحان اللہ ہاں بڑا فرق پے جاندا ہے بہت ہی فرق کہ بیان نہیں ہو سکدا جی ہن اس فرق نو انج ظاہر کرنے حضرت آصف بن برخیا سلیمان پیغمبر دا ولی ہے رب وحدہ لا شریک مولا اپنے کن والی اپنے شان اس دے اوپر مسلط فرمائی غلبہ ہو گیا بندے دیاں صفتاں دے اوپر رب دیاں صفتاں دا سبحان اللہ سبحان اللہ سلیمان پیغمبر جدو فرماندے نے میں تخت طلب کرنا چاہی دے مینوں جن جو جواب دیتا ہے سو دیتا ہے ایک فقیر آ بولیا ہے آندا سونیا میں جناب دے سامنے تخت حاضر کراں گا قبل ان یرتد الیک طرف جناب دی اکھ چمکن تو پہلو میں لیاواں گا تخت لیاواں گا جناب دی اکھ چمکن تو پہلو میں لیاواں گا ہن سونیا سمجھ کر اے درویش تخت الاسباب ہر کسے نوں سمجھ آ جاندی اے گل کیا مطلب کوئی بندے بھی کم کرن اسباب تے وسائل دے نال کرن پتہ لگ جاندا ہر کسے نوں مننا سوکھا ہے وہ کہندا فلانا پیا کردا فلانا کی مطلب جھارا پہلوان اگر کسے نوں ڈھا لوے تے کوئی حرج پتا لگدا ہے پیا ٹھیک ہے ڈی تو طاقت والا زور والا بندا ہے موٹر لائی پانی کڈ لیا کوئی گل نہیں پتہ تحت الاسباب عام روزانہ اسی طرح اسباب دے وسائل دے نال کم پے ہوندے نے لیکن اللہ وحدہ لا شریک مولا دی خاص شان فقیر تو ظاہر کدوں ہوندی ہے کدوں ہوندی ہے جو فوق الاسباب اسباب اوتھے نہیں ہوندے سبب کوئی نہیں ہوندے اسباب دے دروازے بند ہوندے نے اسباب بناون والا فقیر تو جدوں ظاہر ہوندا ہے سبب بناون والا جدوں فقیر تو ظاہر ہوندا ہے اس نے اللہ وحدہ لا شریک مولا دی شان ظاہر ہوندی آپ فرماندے نے میں لیاواں گا ہن میں لیاواں گا اسباب نہیں وسائل نہیں کم اتے کیوں تخت لیاونا ہے ایڈی دورو لیاونا ہے تے ایڈی چھتی لیاونا ہے کہ اکھ چمکن تو پہلو آونا ہے تے ظاہر بات ہے ہن ایتھے سبب کی کر سکدا ہے کیڑی شے تے بجلی نال وی کم تیز ہویا کھڑا ہے تے پھر اونوں اس تخت نو لے آنا ہے کوئی عام شے نہیں بزرگ فرماندے نے دو کم اتھے کیتے نے اللہ دے فقیر نے ایک اعظام ہے ایک ایجاد ہے جڑا سبا ملک دے اندر پیا سی اونوں ختم کیتا ہے پھر آپ حضرت سلیمان دی کچہری دے اندر موجود کیتا ہے پیشہ معدوم کیتا ہے ایتھے موجود کیتا ہے دو کم کیتے نے آنا آتی کا بہی ایڈے وڈے تے اکھ چمکن تو پہلوں کیتے نے ہن ظاہر بات ہے بندے دے وس دی گل نہیں بندے دیاں طاقت ایتھے جواب دے جاندیاں نے آنا آتی کا ہن ہے طاقت رب دی شان رب دی ظاہر بندے تو پہ اندیے تے او پہ فرماندے نے میں لے آواں گا اے نہیں آکھ دے اللہ لے آوے گا اکھ دے نے میں لے آواں گا تخت جناب دی اکھ چمکن تو پہلو اے ہن میں کون کہہ رہا سی زبان پہل دی اے فقیر دی تے بولن والا کون سی افسوس اے در ویکھ اللہ دیا بندیا بزرگ فرماندے نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جدو تور پہاڑ گئے نے درخت تو آواز آئی نا دینا ہو ایا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین اللہ فرماندا ہے اسا آواز دتی درخت تو آواز آئی اسا آواز دتی حضرت نو سنی دی درخت تو سی رب فرماندا ہے اسا آواز دتی اے موسیٰ بے شک میں ہاں رب سارے جہاناں دے پالن والا ہن آواز آئی درخت تو عقیدہ ایمان ہر مومن جاندا ہے درخت رب نہیں رب درخت نہیں کیویں پھر حضرت موسیٰ یقین کیتی کھڑے نے مولا روح فرماندے نے او جلیا او جدو رب العالمین مولا درخت دے اوپر اپنا جلوہ پاوے او اپنی شان اوتھوں وکھاوے تے حضرت موسیٰ نو یقین ہو جاوے او جیڑا رب تخت تو شان ظاہر فرما سکدا ہے اپنے خلیفے حضرت آدم محمد پاک سلیمان پیغمبر نبی ولی دے وچوں کیوں نہیں ظاہر فرما سکدا کیوں بھی سونا اچھا درخت تو آواز آ سکدی ہے نبی مننے تے شرک کفر نہیں بندا اوئے ہائے واہ سبحان اللہ واہ بھائی واہ تے جے غوث پاک میراں چا بولے اوئے ہائے ہائے تے اگلے اکھن رب تے بولدا ہے تے شرک کیویں بن گیا خیر سبحان اللہ درخت تے خلیفہ نہیں اوئے ہائے واہ خلیفہ کینو کہندے نے خلیفہ اونوں کہندے نے جڑا اصل دی صفتا رکھدا ہوندا ہے اللہ تعالی دی صفت زندگی حیات حی ہے کہ نہیں حیات سمے بصر علم قدرت ہے او سننا دیکھنا ہے اون دے کول کہ نہیں تے اون انسان وچ رکھیاں کہ نہیں ہیں درخت تے ہیں تا اینو خلیفہ آکھیا سو اینو صفتاں دتیاں سو سبحان اللہ کیویں دتیاں سو او تے پھر کلا دا موضوع ہے اینا اک گل ضرور ہے اینو جیویں دا بنایا سو ایدے وچ صفتاں دے پرتو آخر رکھیا تے ہے سنا ظاہر تے تھوں دے ویکھ او آندا میں دیکھنا بندہ کہندا میں وی دیکھنا او آندا میں بولنا بندہ کہندا میں وی بولنا او کہندا میں سننا بندہ کہندا میں وی سننا ایویں او کہندا میں زندہ بندہ کہندا میں وی زندہ ہن آیا کھڑیاں شاناں کہ نہیں ہیں ایتھے ہر ایک نو پیدا کیتا سی اس طرح انسان نو تے اودے چے صفتاں اپنیاں دے پرتاو رکھے سو ہیں تے ایمان نال دس تے جیڑا پھر انہاں اپنیاں صفتاں نو رنگ پھر اودا چڑھا لوے اللہ اکبر تے کیا پھر او درخت نال وی کٹ رہ جانے درخت دے اوپر تجلی پا کے تے ندا کرے تے موسی یقین کر جان تے اللہ پاک فقیر اپنے تے تجلی پا کے جد او دے تو بولے تے مسلمان نو یقین کرنا پیندا ہے کہ اے عام بندہ نہیں ہائے سبحان اللہ ہاں اے ہن ویکھن وچ بندہ لگدا ہے پر واقعی این دے وچوں کوئی شانہ بول دی ہیں سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ تو آپ فرما دینے آرازی کا میں لے آوانگا حضرت غوث پاک میران دے کور جدو عیسائی آئے آندہ ہے محمدی آو ساڑھے عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر دے سن تسا کی کر دے جے تو اڈا نبی کی کر دے آپ فرما دینے ساڑھے نبی کی گل نہ کر تو میرے نال گل کر او اندھا ہے مردہ زندہ کر کے وخواب فرمان دے لے چل قبرستان گئے کہن لگا آلے آپ فرمان دے دس تیرا نبی حضرت عیسیٰ کے میں زندہ کر دے سن کی کہن دے سن کہن دا ہے قم بیدن اللہ اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جاؤں مردہ کھڑا ہو جاندہ سی غوث پاک فرمان دے نے لے پھر محمدی دا سن فرمان دے نے قم بیدنی اٹھو میرے حکم دے نال مردہ کلمہ پڑھدا اٹھ کھلو دے سمجھ نہیں آئی نہیں سنا فرما اٹھو میرے حکم نال مردہ اٹھ کھلوتا سبحان اللہ ہن کئیاں نو اے گل پچھانی بڑی اوکھی ہو جاندی میرے حکم نال لا گل کرن والی اونوں پے پوچھ دین اللہ دے حکم نال نبی اللہ دے حکم نال اٹھا دے غوث اپنے نال اٹھائی سبحان اللہ او جھلا گل اکو ہی ہے رنگ وکھرے نے قوم بے ذن اللہ بھی وہی ائی قوم بے ذنی بھی وہی ائی ہائے ہائے ہر کتنا ہے اوتھے بولے تے بے ذن اللہ بولے غوث نے بولے تے بے ذنی کا بولے اور یہ بھی قرآن دے مطابق ہے کیوں کہ حضرت آصف بن برخیا سلیمان پیغمبر دا ولی وہ آکھے آنا آتی کا میں لے آواں گا اور سلیمان دا ولی آکھے دا میں لے آواں گا غوث ٹھوکر مار کے اپنے حکم نال نہیں اٹھا سکتا زبان غوث دی سی بولن او دا سی اے نہیں سن فرما رہا ہے میرے حکم نال او کہہ رہا سی میرے حکم نال سبحان اللہ سبحان اللہ پیر باو فرماندا ہے فرماندا ہے میں شہباز کرا افلاک کرم دے ہو زبان تا میری او کن برابر زبان تا میری یارا کن برابر برابر اوئے زبان تا میری ایک کن برابر موڑا کم قلم دے ہو افلاطون ارسطو ورگے او میں اگے کس کم دے حاتم ورگے اور لکھ کروڑا در باہو دے منگ دے افلادون ارسطو ورگے فرماندے نے میرے اگے کس کم دے کیوں او فطرت نال چلن والے نے میں رب نال او اسباب دے محتاج نے اسباب نال چلدے نے مسبب میرے نال سبب نو بناون والا تا کر کے ابو علی سینا جدو شیخ ابو سعید ابن ابی الخیر دے کول آیا آپ فرماندے نے دس تیرے کول کی کمال ہے روح البیان شریف والے لکھیا سی انہاں کسے فقیر دا لکھیا ہے فقیر کول کایا ہے اسی طرح فلسفی انہاں آکھیا حضور میرے کول کمال حاصل ہے فرمایا کی کہن لگا جناب 24 گھنٹے دے وچ ایک ایسا وقت آونا ہے جس دے اندر میں نو علم ہے میں لوہا پھڑاں گا موم ہو جائے گا آپ فرماندے نے بڑی گل ہے وقت دا دھیان رکھی وقت آیا ہے انہیں پھڑیا ہے لوہا موم ہو گیا ہے وقت گزر گیا ہے فقیر نے ہاتھ پھڑیا تے موم ہو گیا او حقہ بکا فرماندنے جھلیا تو وقت دا محتاج ہے وقت ساڈا محتاج ہے ادھر دیکھو سجنا بسم اللہ جہاز اڑدا ہے ایویں جی جی مشینری پرن ہوا ہے اگر جی ہوا نال اڑدا ایویں اللہ اکبر یہ نظام فطرت دے مطابق پہ اڑدا ہے جی جی سلیمان علیہ السلام دا تخت سی کڈا وڈا سی آ تہاڈا جڑا کوٹ قاضی ہے نا یہ چھوٹا ہے اللہ لکھاں دی فوج اتے آندی سی اصلے سمیت گھوڑیاں سمیت خوراک ہر شے اتے آ جانی بابے ہوراں بہنا ہن کی ہونا نہ مشین ہے نہ کوئی شے سخرنا لہ الریح تجری بعمرہ ہی اللہ فرماندا ہے میں ہوا اپنے نبی دے تابع کر دتی او حکم او دے نال چلدی سی وہ ہوا چلے رب دے حکم نال ہر کسے نو پتہ ہے اے پکھے والی تے بچی بچی نال تے اے اسباب دے نال چلدی ہے ہوا جڑی او قدرت والی چلدی ہے یہ اللہ دے حکم نال پر رب فرماندا ہے اسا جدو سلیمان نو شان دتی ہے نا او دی زبان وچ ان کن چ رکھیا ہے جتھے او امر کردا سی ہوا اسے پاسے ٹر گئی تدریب امر ہی یہ نہیں کیا اللہ کے امر سے چلتی تھی نا فرماندا ہے قرآن سلیمان کے امر سے چلتی تھی کدے امر نال چلدی سی سلیمان علیہ السلام دے امر نال ہن دس تصرف ہور کینو کہندے نے کچھ نہیں کر سکتا یہ کرتا ہے کچھ نہیں کر سکتا تے جتھے رہیا کہ مچھی دا پر نہیں بنا سکتے فلان نہیں بنا سکتے باقی نہیں بنا سکتے توجہ وہی جنہ کول او دا امر نہیں جتھے او بولے مکھی دا پر ساڈا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورا بنا کے نا پرندہ کر دینے چار جی پرندے بنا کے اللہ اکبر معلوم ہویا اونے شانا اپنی توجہ اونے اپنی شانا لکا کے نہیں رکھی ہیں کنجوس تھوڑا اللہ تعالی فرماندا ہے ہم یقسمون رحمت رب کیا یہ رب کی رحمت بانٹتے ہیں فرمایا اے وانڈ دے کسے نوں دیندے ککھنا فرمایا میں وانڈنا رب دی رحمت میں فرمایا میں اپنی رحمت وانڈنا میں وانڈنا تقسیم کرنا ہن او سخی ذات کریم ذات شانہ لکا کے نہیں رکھیاں او شانہ اپنے شانہ والیاں تو ظاہر کردا ہے کیوں آندا میں تے اونچا ہی ہاں نیواں اچا ہوگا تو پھر پتا لگے کہ میں کیویں دا اچا میرے نال نیواں لگے اچا ہوگا اگر انو پتا لگے ویکھو نیواں میرے نال لگ کے کی بن گیا ہے سمجھ نہیں لگی ہائے ہائے ہائے سبحان اللہ بسم اللہ سبحان سمجھ نہیں لگی نے تو تجریب امرے سبحان اللہ ذات حق نے اوے اللہ وحدہ لا شریک اے آکھنا نا اللہ تعالی دے کمالات شانہ بندیاں کول نہیں ہوندیاں اے ایمان نال اللہ تعالی دی نفی جی جی حقیقت چ ذات پاک دی نفی سبحان اللہ معاذ اللہ ہاں جی اس دی شان ہوئی ہے کہ اپنی شانہ اپنے کمالات او بندیاں تو ظاہر کراندا ہے تاکہ بندیاں دا شکریہ ادا کرن دنیا تے اس دی وجہ نال پھر میرا شکر ادا کرن لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس سمجھ نہیں آئی نے تو تجرید امر ہی آپ نے ہوا نو حکم فرماونا ہوا نے تخت اڈاونا جنہ مرضی اچھا لے جان نیواں لے جان جتھے مر پھر جتھے حکم فرمانا ہوا نے اتھے رکھ دینا چاہیے تاں تے سلیمان پیغمبر نال کوئی اس وقت جہاد نہیں کر سکیا یعنی مقابلے وچ نہیں آ سکیا حضرت تے جدھر رخ کیتا ہے او تخت بلکیستان تے ہاتھ جوڑ کے آئی کھڑی سی خود پتہ نہیں بھی تے لڑن والا کم کوئی نہیں تے آپ نے تخت منگایا کیوں سبحان اللہ کیوں تخت منگایا انہیں آکھیا سی جدو حضرت نے پیغام بھیجا نا یا مطیع فرما برداروں کے ساڈے کول آ جا یا جنگ واسطے تیار ہو جا اس عورت نے اتنی عقل اختیار کیتی انہوں عقل سمجھ اللہ نے دتی انہیں آکھیا ون سمنے قیمتی تو قیمتی بھیجنے ان دے تحفے جے ہویا دنیا دا طلبگار تو کچھ دیش ڈانگے انہاں نوں قبول کرے گا پسند کرے گا سانوں پتہ لگ جانا بس اینے چیز تے جے انہیں قبول نہ کیتے تو انہیں آکھیا جیڑی میں گل پہلو کیتی ہے کرنی پینی ہے تے پھر جدو تحفے آئے نا تے حضرت پاک ہو رہا آپ نبی سن سبحان اللہ یہ کیویں ہو سکتا ہے عورت دی گل نبی نے سمجھی سبحان اللہ جدو آپ دے کول تحفے پہنچے نے نا آپ فرماندے نے انہیں کی سمجھا ایسے دنیا دے بھکھے میں پھر انہوں آج بخانا ہے میں اپنی شان بخانی ہے کہ مولا تعالیٰ نے مینوں کی دتا ہے سبحان اللہ آپ فرماندن کہ تخت دا حاضر کرو پہلا جڑے ہنے گل کیتی سبحان اللہ آواز سمجھ نہیں پیوں کچھ ہاں اچھا اچھا اصل سپیکر دی آواز کو نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ تو میں منہ ایتھے رکھاں دو میرا ساتھ کھچ لیندا میں کراں کی خیر آپ نے تخت منگا لیا آپ نے فرمایا میں نو وکھانا ہے کہ اللہ تعالی نے سانو کس نعمت نال نوازیا جدو آئیے تو تخت اگے سامنے پیا سی او دا تخت سبحان اللہ اس لو کہن لگی ہاں واقعی یہ بادشاہ ورگا بادشاہ نہیں ہے کوئی اور ہی بادشاہ سبحان اللہ تجریب امر آپ دے امر نال ہوا چل دی باپ سن داؤد علیہ السلام تے لوہا موم ہویا سبحان اللہ ہاتھ مبارک نال جدر مرضی چاند نے مروڑ لیندے سبحان اللہ ایویں اے کی ہے کون سبحان اللہ پاک سونے دا امر ظاہر پیا ہوندا ہے اس ولی دے واسطے دے نال اور حقیقت ایک سی ایک ہے ایدے تے پہنچیا اللہ دا ولی عارف باللہ بن گیا سبحان نہ پہنچے ساڈے ورگا تے باگڑ باللہ بن گیا حقیقت تے پہنچ دین تے پھر ہی سواد لیں گے اسا کثرت دے اندر کھلو گئے فلانا ویک فلانا ویک فلانا تاں لڑائیاں فتنے پیندے ہاں جس لے اک تے نظر اوندی ہے نا پھر لڑنا اپنی واسطے رہن دے ہی نہیں پھر جے ہوے بھی صحیح تے صرف او دے امر دے رہ جاندا ہے کی نہیں سبحان دعا کرو اللہ تبارک و تعالی پاک محمد کریم دا صدقہ ہائے ہائے سبحان سونے محمد کریم دا صدقہ سانو ایمان اور معافی عطا فرمائے رکھے اسلام پہ مارے ایمان مدت دراز تو بعد اینی ملاقات کافی اللہ تبارک و تعالی حضور دست سے قبول کرتے ہیں آخر دعوانا الحمدللہ سلام پہنچے ارے صاحب